momom gatt mi ba gelem gi ak xab xam mom lu waxal bopam ndax mom da wax ne gelem gi la mom waye mom ma gatt bi am sax bo xam yaar yep la mom ci sahir da melni waji mom day war rek ne gatt bi la ke mom mom dal di fete wona wi mom waji wax lolu moy mbir mi walaw qaddama an naqata bi an qala lahu hadhihi an naqatu aw hadhihi ash-shatu nazimatu an naqatu bila yamin ana bu fekke da waxane ci na waxe da jital naga wi ne naga gile wala gatt bi ne diw ko kon ni ñeek tuddu rek muy naga wi mom lañu fetele waaje ndax xam nga mo ko solo waaw lolu do am dara lañ ci wax dama dal di fetele waaje rek naga gi baye gatt bi ndax bo do won naga gi le jital baye gatt bi waxa sa ko bune rafat ko daane nako jël ni fulani ci bu tek ci la do rek bal a a ni akhar tuke ci kanen fa mo ko mom lolé wax ni awali yalla aji ko ko fa qad yata at ni fani yal ajnare nga bi qimati ci xeyma ci misal bu neewon radio bi do ci goru nyaay lako daane jël na ko do nango ko ci mom tekki ni aha maddo ci la ko daani jël ñu japp ne kim ko tuddu muy goor ñay ci mom la ko daani jël waye tam tay ñu ko goor ci ñu ko tuddu muy maddo mo tam xey ko xey me rabe bi ndax la do ñu ñu xey me ab rabe waye bu fekkon ni loolu da nekk muslim mo ngi ñuy tefi na lu ñu nat ba lu ñu wañ yépp ci ñu ko tuddu mo ñu da ko fay xey me loolu xamni dama ko ndox ndox ñaar yoon lay fay mën tut dal kam ni ko wax la koy jox wala tane ko mudde ko dir mu fay ko xayma lolé boñe ci ko tax mu koy jox ko jox ci moy moy mu iqraru bi lahu bi awwalan wa yuttahadu fi ikhraji jahannam thaniya mo ngi ko wax te dafa ko dogo jël ni ko ci tobal ni da daw rek waye kokko la waxan na rek وقد لشخص المقرر له الثاني بقيمته أو بقيمة المقرر به إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا على المعروف من مذهب ابن القاسم ولا يمين عليهما أي على المقرر له أولا والمقرر له ثانيا يعني أن يمتد يتريس المثال من غور جاي ما مدد بأجل وكن لكوات تمواجه كما يكوارنا لا جخلنك وحنك جخلنك walaka bune way laka ñal la ahadu sawbe ni kenn ci yari malan hayena ko mu wara ragnal wala bo waxe nit niko kenn ci yari malan ni de ya ko mom wala kenn ci ñaari gatt yi ya ko mom wala ñoom kenn ci ñaari jëdër ya ko mom yar dal la ngene ko yar la ñu ko mëne ko yar ya mu kenn ci kon non dañ wax ni ragnal buñ ko wax niko mom la ko mom su fekke na nga rañe bëgg na baax kon koku dal ko jël mom mom lay waxna fa in ayyana ahsanahuma akhadhahu al muqarr lahu bila yamin ana bëgg na baax boné mom la waji mom kon koku da koy dal jël té di ci watanti sax wa kasa in ayyana adnahuma wa saddaqahu al muqarr lahu patay bu fekke bëgg na yees mom lo wax ni mom la waji mom waye waji nanguna ni mom la mom patay kon da koy dal jël mom waji bobu nga xani mo gëna yamaay amut dara luñ cey waati wa in khalafahu nak halafa al muqirr wa dafahahu la wa innaka la halafa al muqarr lahu wa aghasa al a'la ana mom yor yari mbalani bu bëgge fété bu gëna bax bu gëna fété bu gëna yamaay ka ca dess kaje resta bañ ne man digëna bax la mom ngi wax ne ko yow mu wër yaari mbalani kon watal rek ne digëna bax la mom su waté re ñu bayiko mu fété woko ñu wax na wa illa do lu ñu tarañel wax ne da lay ci xobum xaw man nga ci kon fa ina hayyana mu rañel na al muqarrib kan yusahala lahu ñel ko ajwa da huma ma ban rafet ci ñoom ñaar halafa mu wa dole ci ñu wax lay saray rek mo lay leer dañu né nga ko yaari malan ya mu nangu kon rañal ko man la ci dañu defé né nga dañu fixa ka xamé mo nga ci dina waji waxal man la ci su ko ko waxé mu gëna baax dama ko soté wa day wa tole wax la mo gëna baax do bo xam na gëna yamal mom do aajo mu ci wat nga top ni waxal salatu legi mu gëna leer fa'il qala li wa khali la adri man kat duma xam halafa kon ñu wat ñoom ñaar ala nafil hilmi ci dakk xam nga ushtaraka tu ñu bokkaali yaar yëpp manam yow bi yaram yaar yëpp ñu ci yaar yi malaani ku mëna woon daan yaal di mëna wax ne ko bi ne moom ah mu ne na bu fekkee yow ràññe loo dañoo wax ni diw moom yi na ràññeel ah léegi ne diw moom yi ne may tam wax di yàlla mënu maa xam man laa ci moom ci dëgg dëgg daal mënu ma ca dog kooku la wax ne kon da ngeen di far bopp yaar yëpp kon ñoom yaari malaan yëmu ñu te mënu si ràññeel ne li nga moom ku aaj ngay waxal man la ci moom kon da ngeen di bokk yaar yëpp bu ci nekk ñu sa bopp ci dëgg xam ne yéen a bokk yaari malaan yi bu ci nañoo xaajoo ko mooy wastarata ay almuqiru walmuqaru lahu fi tawbayni bi nisfi wa nuquluhuma aw nuqulu ahadihima tahallufihima wal istisnaa seteega hunaasin ci iqraar taxayrihi mi ngi mel ni ci wudu iqraar maanaam settee goo xam ne bokkut ak insha allah dañ koo defee ci jumtukaayu settee yi nga xamoon ni ki illaa wala lu bokkut ak illaa kooku lay wax naa des na ko jëfandikoo fii ci iqraar nañ koy jëfandikoo ci lu mel ne passé wala ci lu mel ne goreel nga xam ne bu ca sartee dajee rek bu daal di mën a wii wa istisnaa huma ay sinsiyaxi iqraari kal istisnaa yi sinsiyaxi xayrihi ay xayru iqraar kat talaaxi wal fitqi fi kawnihi bi ihdaa adawaati maxsuusatin wa sharti itisaalihi wa nutqi bihi wa inshiran wa qasdihi wa xadami istigraaqihi taw rek buñ masaa di wax settee dañ daan wax ni dañ koy defe jumtukaay yi ñu koy defe teen fas ci wax ji rek te nga tudd ko doo doon rek loo fa ci sa xol doon ci fu tuddgu yàlla la baax la te nga jublu ko te settee bañ a jeexal waaye bu settee bi jeexalee bàyyiwul dara kon du baax moo tax mu ne xaalab ni chas ivastasna bi ñel iqraari maa laa yastaxriqu saxa ka xawnahi lahoo xale ya asharatum illa tisan xawal sa buxoo waaxit xilaafan li xabdul malik waaw nee na bu fekkee ne settee nga te jeexaloo la nga doon settee bu ñu jeex tàkk rek mu baax te ci boo ne amal naa ko fukk yu manque juróom ñeent illaa di satan ñu jàpp ne kon benn nga ko amal waaye su fekkee ne jeexal na ko rek bu baax ni ki bu ne lahu xale xachara illa xachara wa sax wér na mu wax ni lahu ñel na diw ak daaru kër gi wal bayt waaye néeba nag bu ñel na te loolu mos na koo dégg am na xeetu settee woo xam ne defewoo ko jumtukaayu settee waaye aada nangu na ko mel na nga ne kër gi la diwo ko moom waaye nag mbéedee moom maa ko moom wala mangasin bee maa ko moom mbaa jànk bee maa ko moom loolu mën naa nekk wala xëyru jum si dagan na settee ci lu aw xeet nee na maanaam saxal ba na pool bëti bu génnee ci loo xam ne bokkut ak xeetu li nga saxal loolu mën naa nekk ka alfun li ci bu nee diw amee naa ko junni illaa xabdu ngari ak jaam maanaam diw amee naa ko ak junni boo xam ne ak jaam lañ cee génne ba mu si junni ba rek mu laa ko amee loolu xaw naa dëng nii ci zaahir waaye nee des na ko nangu su boobaa wa saqatat rot na xiimatuhoo xaymay jaam ba maanaam su boobaa dañuy seet xaymay jaam ko génne ci junni bu xaymay jaam génne mu si junni ba rek mu la ko waaju amee maanaam boo newoon diw amal naa ko junni yu manqu jaam dama ne kon xeetu jaam ak junni bi ngay wax fokk ñu xeet ñu di xeetu junni si waaye su boobaa dañuy seet xaymay jaam génne ko ci ak junni dañ ko génne la def ci junni ba rek waaw su boobaa loolu nga amal waaye waaw bu ñu xayma woon xaymay jaam jaam ba mag junni nag kon seetee gi du baax ndax kon day jeexal lépp li salaa bi wax naa wa sax al istisnaa bi xayrul jumsi ay al bi xayrul jumsi al mustasnaa minhu كخوله بسلام حليا أكل لا حبدا كن فيوصه ويقوم وتطرح قيمته من الألف تجي مر الجامع وحن جامعين خيمكو جن خيمين يترجم ولسا قال وسقطت قيمته أي قيمة الحبد من الألف وفهم منه أن قيمته أقل من الألف وإلا كان استثناء مستغرقا شبابا لا يتأتى إسقاطه كنال نكسرت روح من دالة بالداجي واختار بحب الخبزاق لهو الاستثناء من خير الجنس وحده نادما ولحنا دال من لنا من ينك النوم لابن سرت كيبك تخيره لكي يرسى للنجي أي جاهان دقلا كودف لم يكن هناك صح بدون هناك صح لم تتغير غير كذا برانكي نام برخيم له حلي ألف إلا عبد أي جاب أنا لك الجنرة جل لك جن جن جا وإن أبرا أن دام شتل نخلا من دو من ما تلب لو خم له يلا نكو قبله تو على دو مانو أو من كل حق ولا تجت أق أو أبرا هو ولا مشرقه نشتل نعترف بلي كذا بري أكون مسك من واجبه مطلقا تلت من مندان ومن القرص أتخذته والصرفة أتجاج لأن بفكر أنا وخمي بودي وخمي شق ما أكون من شتلنا أكتا ما يبالنا أكوكو كوكنا فهنا غاي جفني كومن وحيك وحين ودك ونبت جفني كومن لكن مما له قبله ولا من كل حق ولا دفنكم من بعد رواية تلعوه شتل جوخم تنكو كبرا ولا دورين شتل ناكو تك وتغفر ابنا أو أبرأه ولم يذكر المبرأ منه تقول لنكو شتل لأن يقتفر على قول جرد أبرأتك كنا ندوم عنه لطلوها سبب انت الممرد ليواتنكو موخم ألا موخم أقير من يتيان أقير من أقير من يتيان وضخ مطلق الميحان التقييدي بنوه من الحقوق من الحقوق المالية ليشت لطل الأمل إن كنت تنكرت نخية ألا هكا يبرئ من الحقوق البدنية أيضا مثل حد القذف والقصاص في نفس أو طرف إذا لم يبلغ الإمام إن من أقضى أجيك يرم من خشن كخزن يركو تشو مواجه كخز با غانجو غانجي بكن با تير يرفع انت تمام وقت فاكين أبوك إن إلمان تواجه وحنين شتلنا كوفلا كي شتلونا تيه من خشى أبوك إلمان تاو إلمان ورشار الأقيان أو بلغه وأراد المقبوه السطر على نفسه لا الشفقة على قادره على قادره أنا أبو فوق أنا خفت جلا أقول لك إذا ما نجى وعند ما من خفت ما بقى سطر على بطن من بني سوي ده بقى يرى مواجه كويت شغل بقى شغل بعد ما نجى غدا لكنا وبر من الحقوق المالية التي يفوتها الإتلاف كفر من مال السرقة لا قطعها لأنه حق لله تعالى لا للمفروق ماله لأن أقل اليسر في يسر وفاكوان دائر من يسات لخمي بقر تاور فايد بقر بقر لن يدخل واجه فايا بارجن كو بالمان سر لكي سر من ترال تخ دور فايد لم سات لم لفات لكو فايد بقنا من أقل دان الترف فلا تقبل الضيف من قد أعواه واتمغ مومي شطل وإن بشكل أجبنت أنك قلت لأن أبوخي في شكل مرتبط لأسيق الموم ومينك وحي الله جانا بنقول بطفا بقام لوقة طبات ولا بقى وحنا نكي نانغم لاكو شكل واي نانغم شكل موغج كوكنان لغيواتي كم لديني كم لغي فعلا بانت سخ أمينو قلت قيرو ديس كخول انكفال والله نعو إن أبرأه بسيخة مما مر ثم ادها المبرئ بالكسر على المبرئ بالفتح بحق نسيه أو لم يعلمه حين الإبراء أو ادعى أن إبراءه إنما كان مما فيه الخصومة وهذه غيره قل فلا تقبل دعواه إن لم يأت بشك وقبل خال بل وإن أتى بشك أي وثيقة مكتوبة على المبرأ بالفتح مما دعي به عليه في كل حاله يعني شكرا سيكون لي وهنا تغنى بمنا تغام أقضي وخمدا كفاتون ومبكو كينو كبال بابا كي بال نيرو كو يغتون سيوك خمان ببك كينو كي بال ولا منا لو خمني بخم نسو دبن تير مون تنور كا خلوك جاپن تي ويلا كسر ليس نسو كو جيوك منا ak ande ko bëgg ko faal ñu japp ne woon satal nak dara bu xam digënté ñu illa bi bayyinati dara ci ay xéere yo xam dé xéere ni and ho naka ak ji ñu wax léegi dox dafa nekk ci gannaaw satal gi ñena xana nga taxawal ay xéere yu xéere ni ak ji ñu wax ni xek nga ko mom dana duñ ko balé yoy ba nopp ngeen xek ji xam ci ñu ngi wax na ko do su jamono gi nga xam ni fonk na mu ndu dat dat dam ko balé légui xam nañ ko ñu xol nak datu ñu wax ñu dat bu rek té ci gannaaw ko ñu nangul lool ñu wax na dal kon bi ak bi wax la bokku ci ñu ko ba fa in abra'ahu ndam xatal nako min ma ci lepp lo xamni ma ho an nangum bari akon bu set dina amanati ci koolute la day ñu ko gënu bax ci wax yi nak neena bu fekke da nga ne bu day bal nako lepp ñu xek tam and ak mom xamni maha nga joxaliko xoox kon dañuy jàpp ne li ànd ak waaji ko da tàggoog moom mooy kóolute moo ko moo nee mel ni dénk ko ko mbaa xaraju dafa ngir yàlla yooyu moom mooy set wax la dañuy jàpp ne ci la maha yi war a del waaye bor bu la amel moom dañuy jàpp ne ba léegi moom ci yi nga ko war a topp la moom ba léegi jaanu wàcce wu ci وتهم نوء أبرأه مما مهاه بريئا من الأمانة وديهة كانت أو خرابة فهي لا يبرأ من الدين قال ابن غازي سكت عن لفظ هنده وحلا إن تالي كتبوه بوحنا الجوه بالنا من شق وما تجه نكبات هنده ولا خلا إن تالي كتبوه لون وقال الماسري إذا قال ما لي خبله حق حمل على أنه أبرأه من سائر الحقوق كانت ديونا في ذمته أو أمانة عنده ما سلمنا بني لطل وخمي أمان ناطكي سمد بنتين من جاق ضرر لتهدكي ويسمد بنتين من بل أق نكدي كنا يجب أن يشعر أنك من دول الأقيق من أي بر يأجون الله صلى الله عليه وسلم منهم كيوانا وانتنكو كما يوم وإذا قال ما لي هنده حق يدفن لكونك باتك هنده لمن دئي وفون جن أق قال فالأمر هندنا كذلك ما سرين أنا بريت من تمالي فتيلا لنك إذا أبين لك وخن لي جموي كوكو شقة دارك خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الذي خصه بالأمانات ko abou hanifa mom da wax ni mali hindahu haqqan jafaliko hinda ñu day japp ne ñen ko woon woon nek ko rek ñu ñu dinga do woon té lay xat way ak yi ci dess na bar mom dina rek wa in qala mali alayhi haqqan mali deug ma ñen alayhi war ko haqqan ak bu waxe lolu fa qala sahnun yahubbu al amanata wa dayna wa qala ibnuhu yakhussu al madmuna كالدين والعارية المضمونة والله جالس في فصل وقم استلحاق له استلحاق بعد أجول انت وحجوله وعي من غني دومه باواتي أتأسكن يدو نبق منغم فلمو استلحاق وتغمني فصل في بيان أحكام الاستلحاق وهو الإقرار بالنصب وأفرده بترجمة لاختصاصه بأحكام وكو جغل البركو نحرام أطيك أجيك مام تم جغوك إنما يستلحق مكدن أجو الأبو بايبا مجهول النصب ko ne reere askan neena noor man na ni du may bayam waaye day fekk ne kooke ñu wax ni may bayam di ko doome moo kun xamul askanam waaye kun xas xam askanam moom da sañu wax ni maa ko duf di ko génne ci askanam wooyu فتحون قال ابن القاسم إذا أقر رجل بابن جاس إقراره والله قدير صغيرا كان أو كبيرا أنكر الإبن أو أقر وخم دوم جمعنا وخم بينا يبقى أمون لك دمرك من أن يكون بقر جوح لما أقدر وعينك بيهيك من أدخول النصر فيها لمالك من ادها ولدا لا يعرف كذبه فيه الله قدير ko wote ne ma jur di te du moom mu di wax ni muy wax du dëgg ci moom mën naa nekk kon ñu nangu ko ne ko wax nga dëgg waaye nag ñi seet su fekkee ne kii wax ni maa ko jur xel nangu na ko waaye bu fekkee xel gant na ko ne ci kii wax naa maa ko jur kookaa ku mag far loolu nu mën naa nga ne dii sama doom dii moom ñu xool ko mag la loolu xel nangu ko waaw moo tax mu ne li chexeri fi ngirëm ndaweel moom ñu wax naa dii maa ko jur bu moomo ko ma faax xel na nguu ko ayul xaadatu wala aada su fekkee ne buñ ko seetee ci aada du mën a nekk ni ki moom mu dëkk Sénégal ci jamono yu njëkk ya am koo xam ne moom Amérique la nekk mu wax ni maa ko jur te bu moomee juddu Amérique moom mu dëkk ci Sénégal xam nga yooyu jamono jàllante bi am ñu léegi amutoon jamono xamoon dégg Amérique rek ñu yóbbut waxuma la di fa dem ba di fa am doom kon bu dëkkee fii ci Sénégal am ko juddoo ci Amérique ñu wax naa maa ko jur loolu aada moo ko dul nangu ñu tax mu naa li kaw nin mustalhiqi di kasril haayi lam yadduxul al balada alfasi wonudebihi al mustalhaqu bi fathiha aw lam yukadzifu alsharhi kastilhaqi maarufi nasabi tey ni loo xam ne buñ ko seetee ci yoon yoon gàntu ko mel ne mu fekk ñu xam askanam bu wër mu naa diw maa ko jur loolu yoon ci bopp moo gàntu kon diw maa ko jur bala ñu koo nangu dañuy seet ne xel jëmbalu ko aada jëmbalu ko yoon itam aayee ko il lim yekkul doom nekkutit riqan di ab jaam li mu kadzibihi ñel aji fen loom aw mawlan wala muy ab mbaayaal nee na bu fekkee ne ki ngay wax naa maa ko jur day jàmbu nekk sa loxoy jàmbu kooku ne maa ko moom yow nga dikk naa maa ko jur mbaa day koo xam ne diwee ko moomoon goreeloon ko ba moom mbaa yàlla ji yoona nga naa sama doom la boo xam nga soo ko waxee suñ la toppee day mel ne kon léegi dangaa bëgg nangu jaamu jaamu wala léegi mu mel ne kon dangaa bëgg a nangu kiristeefu jaamu waaw loolu moo tax yooyu jamono def ko nangu bu fekkee ne jàmbi mu ngi ci loxoy jàmbur kooku naa maa ko moom wala masa naa nekk jàmb waaye dañ koo goreel ki wax ni maa ko moomoon ba goreelam ko nag yow na nga bëgg a dikk ni buu moom maa ko jur loolu day wér ne ko dangaa bëgg da nga koo bëgg a jële ci boroom rek waaw loolu moo tax mu naa fa in kaana riqan li mukadzibihi falaa yusaddaqu fi zahiri fi istilhaqihi li ittihamihi bi rafi mulki maliki bi xam ne su boobaa ci saahir moom buñ gëm say wax ndax dañ lay tuumaal ne dangaa bëgg a nangu moomelu jaamaro bi laakin na xoo waaye moom nag wul xaqu def na ko yëgal bi fii ci moom ci batin waaye du tee nag ñu doomale la ko ci batin dina ko doomalee ci batin nag ndax waa nga wax ne maa ko jur day àgg kon léegi ci nga xam ne kon sa doom la nga xam yow lu yàgg-yàgg doo mën a takk kum jur moom kooku baab satam ndax sa doom la maanaam du maa takk sa doom ndax kon yéen a ne kon kooka yéen a bokk ñoo bokk baal kon daal léegi ci baati moom nañu jàpp ne doom ak ñu ko doomoo dëgg la ba bu ak as bu ak doomoo daan aaye rek loolu dana ko aaye wa fii xaa nekk ne ci mu dawa na it ay dal ba tey mu ne yu saddaqu def na ko dëggalal wa in aataqahu ak doonte goreeloon na ko mustarihi aji jënd nee na mu dawoon am na benn bërëb bu wax ne des na ko dëggalal mu ngi waxoon ne bu kooka dee jàmb keneen moom moom ñu bëgg naa maa ko jur wésu ko nangu ndax dañ koy tuumaal dangaa bëgg a dindi moom la jàmbar bi kooka la ne am nañu wax ne bu fekkee ne moom moo jaayan kooka manam mom moko momun jaayon ko wala da ko bolew mo yaayam jaay wala da jaay jaayam ganaw mo wuta mu jaay ko ñun dal moko jaay kon neen ganaw mo naaw jottu ko mako dut tin gam ko wax day melni kon da ko amono yaayam nangu ko no doomu ganaw ne bolew ko xamne doom la mu wax ko kon lol man nak soy jamon no donte kam ko ñukane jaay da ko ko mom ko koku borel mako yit du te doomu buñ ko doomu mu wajur ah su baba wax ji wax ni mako dul des ko dul in lam yustadal li dem tektelo fut ala tobi bi ci fana ko ko gis ni mo na dak li wax dal mu nang ko mu nang ko wa in kabira abante magawon aw mata wala mu fatu ñena fu la fi waxe ne sangane di ma ko dur te yom ko dindi sa doomu yon nangul sa doomu diko dindi ñen nit donte ko ko mag la sax moy dem ba kala re waye gisu ñu lu te li nga wax mana top rek magi ko du ko dara te ñu nangul sa doomu bu faatu won tam non la ni faat bu faatu bu nek mo di ma ko dur te gisu ñu noore noore di wax di wax te tay ñu nangul ni di bandon ku faatu sa doomu wari sa ho don nako nak dole ci in wari sa ho dem don nako ibnu ndo ñana bu fekke nit do faatu ana bu faatu nga def wax mako dur ñu xeer bu fekke mo bayina fi dom kon xeyna di lu gëna tumal ni bëgg ala la tax nga diko nango jox leen da bu fekke bayu fi dom nak dañu japp ni kon ñu tumal ni kon legi da nga gis bu faatu te bu dom nga ko dom tax nga diko dom wala sara bi wax na wa idha stalhaqa maytan warisahu al mustalhiqu bil kasri fa jumlu ورث المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح ان ورث المستلحق بالفتح ابن الخطاب من ظاهره ان هذا الشرط انما هو في اسمه منه واما نسبه فلاحق به وان لم يرثه ابن وهو كذلك كما صرح به ابو الحسن في كتاب الليها الخطاب من ni sart ne kamu do mo tafek bu faatu be fek mu bayi fi dom neena joonon dang ci jinné dom jinné bala mo na nek day fek koko bayi fi dom ne wax du wax ni mako dur ñoom day dal di sax ni bokk askan mo mom don ci sax koko bayi fi dom ba lol di ko may mom ni mu dom ko ngi ci dara mom ay baax na wala mu jaay ko waaw neena donte sax ki lay doomu yaa ko jaayal ni sama jaama ganaaw da nga wëlbati ko daw doomoo ko ni maa ko jur loolu lu ma nga nekk la ndax du fekkoon ni yaayam sa jóobal loon da nga jaamee doom nga bañ mu doon ubbi wala tax nga jaay doom ji ganaaw mën naa wëlbati ko ni maa ko jur tax mu ni aw baax na wala donte da koy jaayam ganaaw bu ni maa ko jurit ñu jàpp ni wax nga ko kon na bonu ko da serious ni jaay ga ndegam ya ko jaay ganna do ngol wotu ko ni mako dur da won do sun ko dindi ni ya ko def kon jaay gam ko jaay won ko tebbi ko dehe nga fayam jot ni dal lon jogge ko ko gonon ci yow wara jahata ni dal ci momit ci yow bu ni fakati ci bu mundo in lan ta ko ndo nek ko la hodo ko ni khidmatu allah de hal arjah ko la galan ci ni yani ndegam ya ko jaay won ganna bi nga ni sa dom la won ne kon jël ko te dalo ko jogum neena di mo ko rendu ko dundal ni set bu fekke da ni ko ngeel bolé ci kon day far bolé do lo ngeel bo mo waja te bañ la top rabbu sa dundal way bu fekke da ko ngeel rek da am top do ko dundal kon ngor ko rendu so lan ko rendu ngal fa in idha ndal wote na istila daha ak jurena mum amatu bu sadiqin ci aji jitu fa qawla likum yaari wax na fiha ci bu dawana aw do wax ni bu fekke dafa jaayal ak jobir kana bana mool ko tuguni ah ba koy jaay de fekk na ma am ak mom doom ko ah kon dew xam nga buñ ko topé day ni kon bang ko jaay def ni mo to def wax di non am wolat mo jambu jigen bokk amal doom suñu ko jaay suñ ko wara tey rek ba nga may ko jëkër mu sey ba nga jek jek ko rek ko tew waye bu ko tey itam su ma faato mu gore moom mu wax ni jëbër bu ne baa koy jaay fekk na ma am ak moom doom kon ndax leen dal na nga ni wax suma baam dal tebb njaay mi nga xam na ko ni jaay am bisu ko ci o bisu ni nga wax ji wax ni baay njaay mo rek wa ko ko maam ko la moy fa fi khabul khawlihi wa naqdu bayha wa hadani ma qawlani man shashani fiha ay fi midana fa in baa dem jaay ni jeddor ba fa wala ba te midur fastal haqqahu te ni ajo ko ba te do mo ko lahiqatan ni yakunu ena bu ke dafa jaay jambu jige bu ci tege mu tolu ñu tet ba juro ñu waxon ni moy aqsal hamli dir bo rek ñu gis jogor bo bi am do kon lool neena man nako doomo bu ne doom joju mako jur yon nanguko waaw bu jaay ak jeppef ci diru ñu tet ba juro ci ñu wote rek ci aqsa mu do ci hamli je wote ci xam suñu ci ni baar bu suñu